wyrwane sieni od samych korzeni. Czerwone krzaki spływają w dół, wyrwane z ziemi od samych korzeni. Czerwone krzaki spływają w dół. My też starcie krzaki, będziecie na drzewie, lecz dzisiaj nikt o tym nie wie. My też starcie krzaki, będziecie na drzewie, lecz dzisiaj nikt o tym nie wie. Nie wie. Maj, to wtedy kwitną kwiaty, pachnie gaj. To wtedy czarne diabły zjedzą was. To wtedy runie w dół, falaj brzez. To wtedy pękną kwiaty słonie. Czerwone krzaki i One Million Bulgarians. Warto dodać, że do stworzenia okładki do pierwszej płyty członkowie zespołu One Million Bulgarians wykorzystali fotokopię obrazu Zdzisława Beksińskiego za zgodą autora. A teraz już grupa Muse z płyty Black Holes and Revelations. Time has come to make things right.

brytyjski zespół Muse ze swojej najbardziej przebojowej płyty Black Holes and Revelations. Dwa utwory, Nights of Cydonia i Starlight. Bardzo charakterystyczna okładka czterech panów siedzących przy stole. Taki krajobraz półpustynny, widać też ciemno-niebieskie niebo. Wracamy do muzyki. Rok 2007, zespół tym razem ze Szkocji, Biffy Clyro. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Play another song here, then you can leave. With your delicate wings, I used to weave. Maybe there's an undertow here, or maybe this is stuck up in the air. I know how it looks, but all that glitters in gold. It feels like we're ready to crack these you and thoughts and a cute little cup of cyanide. You left my heart like an abandoned car, old and worn. I know you use it all, but I used to be free. We're gonna separate ourselves tonight. We're always running scared, but holding nice. But there's a black shadow leader. It's casting shadows. An abandoned car, old and worn. I no use at all, but I used to be free. Puzzle. Pierwsza płyta grupy Biffy Clyro, która dotarła w Wielkiej Brytanii na sam szczyt listy bestsellerów albumowych. Z tego wydawnictwa wysłuchaliśmy dwóch utworów, Biblical i Black Chandelier. Okładka też charakterystyczna. Mężczyzna siedzący na taborecie w pustej sali, łamiący sobie głowę nad właśnie układanką, chociaż widać tylko jej jeden element. Kolejna porcja muzyki, rok 2011, zespół Rival Sons. If I can get through the day, have a date with the moon, that's how I'll spend all my worthless time on the sand, thinking that my ship will be coming in soon. Look at these hands, they've been in gloves for years, that's how I'll spend all my worthless rounds in the ring, hoping that the other guy'll disappear. But you and your friends, get through tonight. I'm waking up with my wings. There's no way I can sleep my way through a fight and think I'm gonna like what tomorrow brings. Look at my eyes, don't even know who I am. It's how I spend all my worthless time on the floor. Oh, from the night. It's that clean, clear truth. The swords are the wrong from the right. You and your baby. Thank you.

poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wing.